Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У праскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Пасля выпуску навінаў цягам гэтай гадзіны да апоўначы вы пачуеце яшчэ 4 перадачы. У экспертызе свабоды чарговы ўсплёск публічнай барацьбы з карупцыяй абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабодай» у вёску Багданаў Валужынскага раёну. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і спачатку падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр выдатны беларускі навуковец, гісторык літаратуры Геннадзь Кісялёў. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч распачаў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Іх вінаваціць у зложыванні службовым становішчам. Звольненыя трое суддзяў цэнтральнага раёну Менску – Валеры Есьман, Алена Ілліна і Таццяна Паўлючук. Яны падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначаліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі ў палітычных справах супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. Паводле ініцыятывы мясцовых прыхільнікаў руху за свабоду, кожны чацвер у клубе будуць праводзіцца сустрэчы з вядомымі ў Беларусі асобамі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Еўразвяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнерстве, якія былі перапыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу пасля завяршэння саміту «Еўразвяз Расія» ў Ніцы. Лідары вядучых краінаў свету сёння ўвечары сустракаюцца ў Вашынгтоне і абмяркоўваюць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання. Эканоміка вядучых краінаў еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле Еўрастату, цягам трэцяга кварталу гэтага году аб'ём унутранага валавага прадукту 15 краінаў еўразоны скараціўся на 0,2% пасля такога скарачэння ў другім квартале. Рэцэсіяй лічыцца змяншэнне аб'ёму эканомікі той або іншай краіны ў працягу двух або болей кварталаў запар. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў правесці паўночна-атлантычны саміт, прысвечаны пытанням бяспекі ў Еўропе. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сіл забітыя 4 ваяўнікі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – буржуй. А зараз экспертыза. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную змаганню з карупцыяй. Чаму раптам актуалізавалася гэтае пытанне? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Імідж змагара з карупцыяй – гэта даўні імідж Александра Лукашэнкі, ён дапамог яму стаць прэзідэнтам. І здавалася, за 14 гадоў у краіне можна было б знішчыць усю карупцыю пад корань. Але вось высвятляецца, што карупцыя квітнее і захапіла ўсе праваахоўныя органы. Таму ўзнікае пытанне, што ж такое здарылася? Няўжо Александр Горавіч не ведаў пра тое, што прокурор Мінскай обласці – робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб. Па-першае, я мяркую, што весці барацьбу са злачыннасцю, у тым ліку з рознымі накірункамі злачыннасці, у данным выпадку з карупцыяй, трэба планава, пастаянна, кожны дзень. Па-другое, да гэтай барацьбы трэба падключаць увесь апарат, які ёсць дзяржаўны, як можна больш шырокія колы насельніцтва. Рабіць гэта ўсё трэба адкрыта, галосна, каб усе ведалі, калі хто-то нешта займаецца не тым, то ён за гэта будзе несці адказнасць. У нас, як мне здаецца, на працягу уже больш за 10 гадоў гэта вядзецца нейкімі кампаніямі. Учора адбылася кампанія. Кампаніі весці барацьбу з карупцыяй немагчыма, яна нічога не дасць. Але кампанія, як і всякая кампанія, яна не робіцца сама для сябе. Яна мае нейкія намеры. Яна мае, на мой погляд, намер, каб давесці да шырокіх колаў дзяржаўных служачых, што можа чакаць кожнага з іх, калі яны будуць займацца хабарам, карупцыяй і так далей. Калі чалавек, знаходзячыся ва ўладзе, дазваляе сабе парушаць заканадаўства, нават ва ўгоду дзяржавы, як яму здаецца, ці асобных асоб дзяржавы, і за гэта ён мае нават нейкія прывілеі, павышэнні. Я маю на віду намесніка прокурора Купрыянова. Я памятаю добра, як ён у 97 годзе унёс тлумачэнне Канстытуцыі 96 года, што нас, дэпутатаў, можна прыцягваць да адміністратыўнай адказнасці як былых дэпутатаў. Это яго своевольнае было толкаванне Купрыянова. І мы ўсе пацярпелі ад гэтага. Ну, але калі адно зышло, то другое, можа, і не зышло яму з рук. Народзе так кажуць, калі чалавек адзін раз украў і не папаўся, і адказнасці не панёс за гэта, ён абавязкова украдзе другі раз. Так што і тут ўсё так атрымалася. Зразумела, што гэтыя злачынствы былі навідавоку ўсіх, калі пра іх чамусьці раней маўчаць. Сёння, мабыць, ёсць іншыя прычыны, каб аб іх казаць. Спадар Федута, а вы чым тлумачыце раптоўную цікавасць кіраўніка дзяржавы да тэмы карупцыі, прычым карупцыі ў сілавых структурах? Чаму раптоўная? Насамрэч, размовы пра неабходнасць барацьбы з карупцыяй узнікаюць кожны год і нават некалькі разоў у год падчас сустрэч прэзідэнта з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў. І як мы памятаем, у першым складзе адміністрацыі нават быў камітэт па барацьбе з карупцыяй. Зразумела, што гэта насамрэч не барацьба, а імітацыя барацьбы, таму што карупцыя мае эканамічныя і інстытуцыйныя падставы, не ўзнікае толькі ад таго, што нехта з чынавенства ўзяў хабар. Калі ёсць падстава, дык хабар браць будуць заўжды, калі ёсць мажлівасць нешта, як кажуць, вырашыць. Тое, што гэта менавіта зараз, і тое, што менавіта ў пракуратуры і ў міністэрстве ўнутраных справаў і ў судах, таксама зразумела, у пракуратуры змяніўся кіраўнік і трэба дапамагчы ў двукосях яму пазбавіцца ад таго, што пакінулі яму тыя, хто быў да яго на гэтай пасадзе. І зразумела, чаму менавіта ў міністэрстве ўнутраных справаў, таму што, як кажуць, у хуткім часе будзе зменены і кіраўнік гэтай структуры. Экспертыза свабоды. Генерал-лейтенант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Аляксандр Фядута абмяркоўваюць тэму, чым выкліканы чарговы ўсплёск барацьбы з карупцыяй. Вядучы перадачы Валер Карбалевіч. У 90-е годы кампанія барацьбы з карупцыяй спадарожнічала арыштам людзей, якія займалі высокія пасады. Тады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта. Але вось апошнія гады, мне падаецца, сітуацыя трохі змянілася, і неяк дзіўна і смешна казаць пра змаганне з карупцыяй, калі ў Драздах будуецца усім вядомы пасёлак, дзе будуць жыць вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Многія эксперты кажуць, што цяпер змаганне з карупцыяй ёсць вынік міжкланавай барацьбы. Вядома, што ўлетку пайшоў у адстаўку сакратар Рады бяспекі Шэйман, які доўгі час курыраваў усе сілавыя структуры. І можа не выпадкова, што вот цяпер толькі якраз праз нейкі час пасля яго сыходу раптам знайшлі карупцыю ў сілавых структурах. Так можа пад маркай змагання з карупцыяй адбываецца проста чыстка ад людзей Шэймана ці перадзел улады напярэдадні прыватызацыі, яшчэ адна версія. Спадар Грыб, вы сказалі, што некая кампанія адбываецца. Так вось, калі гэта сапраўды некая кампанія, то яна павінна мець некую мэту. Можа, сапраўды гэта чыстка людзей аднаго клану? Я мяркую, што на самай справе гэта і ёсць кампанія. А як жа гэта можна назваць? Калі зразу дзясяткі людзей абвінавачваюцца, то гэта і ёсць кампанія. Але іншая справа ў сувязі з чым гэта яна праводзіцца. это и борьба клану. А может, это робится подстава, каб не очистить поле под уведение рыночных отношений у нашей краины. Потому что сегодня, когда вы поговорите с любым предпринимальником, и он будет просить, каб не называть его имя, и он скажет, кольки и кому он отдал, как регистрировался. Кольки и кому он повинен давать зараз, коли он існує, коли он працює. И коли эта вот система и эти отношения будут заховываться, то об якой рынковой экономике можно вести размову? Может, это для их все зроблено, каб они побачили, что нема никаких святых коров в борьбе с коррупцией. Вон какие головы полетели. Каб, может, это их спинило? Але заполохать злодея немогчимо. Нам у свой час в университете выкладали такой выпадок. Коли в Америце ловили злодея, який крав кошелек с кишени, его тут же линчевали на древе. А в этот час збиралося вельми шмат людей, каб поглядеть на это цікавое зрелище. И много людей были заняты этим зрелищем, как человека казнили. А собратья этого злодея в этот час, користаючись, что увага людей засерожена на казни, они ходили по кишенях и крали кошельки, хотя ведали, коли их зловят, повесят радом. Так что заполохать злодея немогчимо. Спадар Федута, а вы не лечите, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана? Я не лечу, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана, потому что спадар Снегир не является человеком Шеймана. А как вы ставите до того, что опошним часом его выборчая кампания об этом засвечила, что у громадстве набывая все большую актуальность проблема справедливости, потому что социальная дифференциация узмацняется, зараз заробки чиновников вышейшие за средние заробки Украине больше значно, чем это было в 90-е годы. И идея справедливости уж больше становится актуальной. И Александр Егорович, уловивший эту тенденцию, эти настрои, починає рихтуватися до президентських виборів. Як вам ця версія, господар Федута? Во всім світі заробки чиновенства значно вищі за заробки середньої по країні. І воно повинно би так, бо інакше ніхто не пойде з розумних ініціативних людей працювати на державну службу. Усі будуть невідомо де. Пробачте, коли ми кажемо про справедливість, коли підрозумівається під справедливістю равенство, як у совєтські часи, ну так, ну справді, равенство нема. Вот то, что зараз имитує влада этой борьбой с коррупцией, это она имитує то, что равенство есть. Але народ ведает, что можно робить все, что хочешь. Любый чиновник поглядеть, и саправды, как раз подар грыб, станет им злодием, який пойде подчас суда линча красти кошелек. Господар Гриб, як ви міркуєте, ось зараз напередодні обвешеної лібералізації економічної, коли, можливо, почнуться некі економічні реформи, соціальна диференціація узмацніться, і тому ідея справедливості, можливо, знов стане більш актуальною, і, можливо, що Лукашенко починає таким чином свою президентську кампанію передвиборчу, і, можливо, зробить цю ідею знов головною, як і у 94-му році. Господар Гриб. Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности разные, праца разная, и зарплаты так само будут разные, и это нормально. Ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно. Повинны все быть ровно перед законами. Все. Починаючи от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей краине. Вот коли это будет, тогда будет равенство. Господар Федута, нечто хочется додать? Я могу сказать только одно. Коли вы лечите, что эта антикоррупционная, как кажется, кампания становится полной прелюдией до будущих президентских выборов, я лечу, что вы помыляетесь. Потому что, на мой погляд, у будущих президентских выборах Александр Егорович удельничать не будет. Я просто удивляюсь, Александр, я так цікаво прогнозую події, що здавалося б, слухав би його і слухав. Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Радио «Свобода» слухают во всем свете. Волею лёсу я закинутый на север Швеции. Это вам телефонует Дмитрий Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшу, коли мне удалось за тысячу километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы». Радио «Свобода» дает слово лидерам, политикам и своим слухачам. По веку у эфиры, за мяжи и сблизку. Новины, репортажи, аналитика. Медицина и религия. Мемуары и прогнозы. Щодня у эфиры от 6 до 8 раницы, от 6 вечера до полночи. Шукайте этот сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех суддзяў Центрального района Менску – Валеры Есмана, Алину Ірину и Татьяну Павлючик. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апозіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахрус. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў. У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прагнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс? Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе. А ў Беларусі? Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады. А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі? Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм. Хто яны, першыя беларускія буржуі? Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя — гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы з Карыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі. Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў. Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў, крэдыт і доступ да веду агранаміі. Новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года. Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней? Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. Было і заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз. На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах? Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў. І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі? Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку. І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца? Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначай як кулакамі, міраедамі, ліхвярамі, захрыбетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэнні. А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі, перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі? Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры. А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі? Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатка гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудовы і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі. Без падтрымкі дзелавых людзей бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі. У які перыяд гэта адбывалася? адбывалася і як? Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працавала на, праўда, нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат станавіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы. А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю? Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальна савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі. Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды. Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў. Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў? Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль не гарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства. Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне? Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстоюць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова буржуй, верагодней за ўсё, знікне з ужытку. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. І на завяршэнне звярнуў вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм. Каму на Русі жыць добра? Пунктыры тыдня. Знакавыя падзеі ў Беларусі вачыма вядучых жывога эфіру «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сырыус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях начной свабоды у Менску 23:30. У пражскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Цягам гэтай паўгадзіны да поўначы на хвалях начной свабоды вы пачуеце яшчэ агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабоды ў вёску Багданаў Валожынскага раёну». Цяпер выпуск навінаў спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр выдатны беларускі навуковец, гісторык літаратуры Геннадзь Кісялёў. Геннадзь Кісялёў расшыфраваў невядомыя рукапісы Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, Францішка Багушэвіча, Арцёма Вярыгі Дарэўскага, Пятра Шпілеўскага, адкрыў імёны аўтараў ананімных твораў Энеіда на вывараты Тарас на Парнасе, Вікенція Равінскага і Канстанціна Вераніцына. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч распачаў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Іх вінаваціць у злоўжыванні службовым становішчам. Звольненыя трое суддзяў цэнтральнага раёну Менску – Валеры Есьман, Алена Ілліна і Таццяна Паўлючук – яны падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначаліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі ў палітычных справах супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Падзеі ў свеце. Еўрапейскі звяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнерстве, якія былі прыпыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу пасля саміту Еўразвяз Расіі ў Ніцы. Лідары вядучых краінаў свету сёння ўвечары сустракаюцца ў Вашынгтоне, каб абмеркаваць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання, але што цяперашні крызіс не азначае правалу сістэмы свабоднага рынку. Эканоміка вядучых краінаў Еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле Еўрастату, цягам трэцяга кварталу гэтага году аб'ём унутранага валавага прадукту 15 краінаў Еўразоны скараціўся на 0,2%. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў правесці паўночнаатлантычны саміт, прысвечаны пытанням бяспекі ў Еўропе. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 4 ваяўнікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. У Пакістане 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару з беспілотнага амерыканскага самалёту. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. І, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода. Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага раёну. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Валентін Жданко чытаў і каментуе лісты слухачоў «Свабоды». Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку – на вуліцы, ў офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаяце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вышукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта клічыць Мікалай Купцэвіч з Менску. Свой хлеб не вырасціш без расійскай нафты і украінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, які на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расейскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе, вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расейскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую утрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Пра восеньскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябар свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, убярэм ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас убраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі. Напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. Ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на няўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям, маральная кампенсацыя самому сабе за ўласную бездапаможнасць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра калгасныя будні распавядае ў сваім новым лісе на свабоду і наш даўні слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «У аграгарадку Александрыя 3 гады таму заклалі больш як 100 гектараў яблыневага саду. Саджанцы прывезлі са Славеніі і Малдовы. Кажуць, згодна з праектам, да кожнага дрэўца трэба было падвесці індывідуальны кампутарны паліў. У нас жа прымяняюць іншую сістэму. Трактар «Беларус», бочка і вёдры. Да таго ж і клімат наш зусім не той, што ў Малдове ці на Адрыятыцы. Сёлета настаў час культываваць той сад. Трактарыста паслалі ўначы, а той, як аказалася, быў на падпітку. Далей было, як у той кнізе. Настала ноч, і ў краіне дурняў закіпела праца. Трактарыст знёс ладны кавалак дарагой драцяной агароджы, выкарчаваў каля 400 дрэўцаў. У суд на яго не падавалі. Налічылі за зламаны пярэдні мост трактара 1000 даляраў, да яшчэ 2000 за яблынькі і плот. Цяпер некалькі год яму давядзецца працаваць без аплаты. Яшчэ быў сёлета ў Александрыі такі выпадак. Згарэла 900 тонн сена, увесь першы ўкос, 3000 рулонаў па 300 кілаграмаў кожны. Прыехалі пажарныя, тушыць не сталі. Згарэла ўсё чыста, як порах. Няма спадарожданко толку, калі няма гаспадара на зямлі. Але, як кажуць самі калгаснікі, калі наўкол бардак, дык лягчэй жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Не свой сад, не свой трактар, не сваё сена. Ва ўмовах бязладдзя, без гаспадарчасці, без адказнасці сапраўды прасцей адлыньваць ад працы, сцягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацкае існаванне яе насельнікаў. Параўнайце, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседняй Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. І гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда, Будакашалёўскага району, слухае «Свабоду» даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша: «Мае улюбёныя праграмы на Радыё Свабода, паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Прычынай гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца для прымача. Ёсць яшчэ праца ды іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй». Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша: «Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды», — напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дзякую вам, Мікалай, за добрыя словы. Праўда, да абуджэння народа і ўлады ў Беларусі шлях пакуль не блізкі. Тут вашы кампліменты гучаць яўным перабольшаннем. Што да новага раскладу перадач свабоды, то і вы, і сотні іншых удзельнікаў клубу нашых сяброў неўзабаве атрымаеце яго ў выглядзе новых рэклямных календарыкаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты нашых слухачоў. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды: 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Гаворыць Радыё «Свабода», з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч 14 лістапада завёў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Александр Лукашенко загадаў звольніць трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валеры Есьмана, Аліну Іліну і Тацяну Паўлючык. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахрус. Далей у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага раёну. На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, масака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданавым з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушчыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Івановна Мусібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы. Я помню, як Рушчыц тут быў, дзеці лізала, як яны ездзілі да поезда. І цяпер хваляць, хто ў яго работаў. Добра плаціў? Ну, паведзім, унукі прыязджаюць з Польшчы, таму што тут іх не зляды пахаваны. Самі хоць адну карціну Рушчыца бачылі? Ніяк я не помню. Хаця пасля вайны была школа зроблена, маёнтку там не Рушчыц жыў. Расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з карэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхоляг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнка Рушчыцу, правяла 3 пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўнае спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшчай. Таму пра Рушчыца гэтым разам я гутарыў са спадарыняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН. Дзівіт, вам каранай жыхаркі не бралі тое, што хася польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушчыц можа цалкам адысці палякам. То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушчыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі ў Галішанах, і ехала школа з Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула ні па тэлебачанні, Беларусь не ведае Рушчыца. Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І все-таки Рушчыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перада мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў. У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч. Так уж не бывае. Імен так бывала. Тем более і здароўе паціраўшы, хаця бы хоць б далі ім зашыць. Вот 500 гітрапыш. Уволюш, і маю гаспадарку конікаў, свіней маю і кролікі, як буду мець прощаться, только так и пришел. Трохгадовая семілятарша Валянціне Давідовіч, здавалася, пашанцавала. СВК «Багданаўскі», дзе яна працуе з мужам-трактарыстам, выделіў маладой сям'і двухпавярховы цагляны дом. Але вот што распавіла Валянціна. старые. У нас вообще лады не было. Стены штукатурки такой посыпаны, что досок сыпал. Три монты робили, три комнаты сравили, хватит. Сколько у вас зарабатывается за раз? Мало. Мне где-то 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. Ну, за квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз. По кредитах? Ну, да, это говорю, что можно. Приватизовать. И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещали зарплату поднимать. 206 до 208. Ля Альтанки, что помеж крамой да вокзалом, долучился ля бабули да двух дядулю, что вышли на дённый шпацир. Закрыли, магазины, хлебопекарня была закрыли. Там новую надёжь, все выехали. А что тут делать у Богданове? У колхоза заработки плохие. Как меня сюда прослали работа, клуб был, музыка, машины, весело так было. Теперь нигде никого нет, тишина. И лес рядом, и речка, и озеро. Автобусы ходят, и поезд. Освещения нет. На этой улице. За чугунки, которые... Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая. Вы голосовал, Богдан, в 94-м годе так за оппозицию. А теперь? Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пенсия есть. Хоть небольшая. Жить можно. У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка рассказывает про свою поездку у вёску Богданов Воложинского района. Спадарня Тамара Жарская пришла напередодні Дня Усіх Святых упорядковать могилы батьков. Яны на так званой славянской полове. Разделенные шпаловы вялізным на 5 метров каменным помником вежи с орлом с раскинутыми крылами на версе. 100 год тому жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру, генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі. Расповедает Тамара Александровна. Там у версии орол. Тех времен стоит. Вот эти плитки недавно клали. Это было кошмар. Страшно были зараз, вы не влезете. Потом немцы все наши люди наняли, хорошо все завели. Приезжают они сюда. Нам бы поучиться за могилу. Конечно. Вот, затем дерьмо. А через что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески? Не по-человечи, обышлась из ее и мясцовая улада, каже спадарня Тамара. Я на инвалид другой группы. Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами, чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похороненный. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору, там. Дай мне ты. Перед мной черговый краевид рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Такі чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схіліўшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае? У нас усе паязды останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І ну куды хочаш. Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданове. Ну пэ... Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию. Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер? Ведаю. Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За опошние 10 год насельство у поселку, где теперь 400 человек, зменшилось на 400 ж. Мясцовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смертность превышает народжальность. А кажа секретарка сельсовету Галина Пекарская. Впервые построили новые домики у президентские. Сколько? Защелены около 10. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Лазни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который грея воду. Бывают частые перебои с водой. Трасу треба менять обов'язково. Зусім старая, з 56-го года, як порветься. Старее Богдана. І надто, намного дітей поменшилося в школі. Бюджет наш зусім бідний. Йдуть люди в ад. Буває так, що не піднімеш голови. Я, як депутат, вже зустрікаюся зі своїми виборщиками. Ну, хотілося б, може, й частіше, але не надто тримовується. Тым часам на вуліцы зусім іншае жыццё. Вядома, ўжо Еву Вікторовну Дубніцкую застаў у хаце пасярод працоўнага дня. Яна тлумачыць. Шмат дзеці працуе там брокам? 3 дні. Гэта неправільна. Яны зусім нікому не патрэбны, то іх ніхто не есць. Скаціне не дасі, а людзі не купляюць. Усё дзеці згніюць, трацяць час. Вучні і настаўнікі патрабаванне правесці ўсе ўрокі, што прапалі. Як вы думаеце, ці магчыма гэта? Усё жыццё абяцалі лепшае жыццё. Нічога не здарылася. Дом культуры. Як не было, дык і няма. Колькі ж можна? Гэта пад Хто ж задумався, каб урачы вкидали хворих, наставників, дітей і подмятали вулиці? На уроку фізики я одночі стадіон подмятала. Нека їхала проверка, хвалять. Добре живуть, як не ведаю. Адзінага ў Багдана і прадпрымальніка, былога сябра БНФ Вячаслава Жвірко, я не застаў. Днямі матляецца па раёнах. Дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, які патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера. Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі. Да. Пашэнціла. Я бухгалтер, мужык, так, прадпрымальны чалавек. Расшираем асартымент, расширылі магазін. Ці налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу товараў, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыйны, зямельны і нерухомасць. Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Багданава, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстр Анатоль Каравайскі. Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И... Ну, что грузите? Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь их грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва. 6 лет тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз? Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. А бы кого мы брать сегодня не будем. Если человек выпивший, заняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. Не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера. У него переработка сумасшедшая. От семьи отрываться. Офис у меня работал. Офис. Заработаю деньги. А потом приехал из Москвы и говорит, ничего там завидного нет. Приходил опять на работу. И подчас вандрования, и теперь перед вашими репродукция картины Фердинанда Рушица «Дому Богдана». Ля селянской хатины стоит старое расшепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведае? Хіба что 13-гадовы Максимка Жвірко. Еще есть, весело, детей много. Хотел бы в Богданове заставаться? Ну да. Вы слухалі «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага раёну. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц.